sana wakili yako nilipita tepa sana wakili yako alinipiga na isitoshe nilitaka kupata kitaa na yote hayo yasingenipata wakili yako alinipiga na isitoshe nilitaka kupata kitaa nipata kwa ajili yako. Get down.